هدایت یک جامعهی که آلوده شده است خیلی مشکل تر از هدایت یک جامعهی است که وارد مرحله آلودگی نشده. یک دوم مهمترین قسمت بحث امسال من اینه، کسانی که پیرو امام حسین هستند، کسانی که دل به امام حسین و علی آل علی بستن، که امروز حدیثش از حضرت زهرا سلام الله علیها براتون میخونم در این رابطه، به اندازه‌ای که امام حسین رو دوست دارن در شرایط استثنایی جامعه وظیفه استثنایی پیدا میکنن، تکلیف راحت‌تر میشه. همونطوری که امام حسین تکلیفش نسبت به بقیه در اون شرایط فرق کرد، مگر امام حسن مجتبی از نظر مقام امامت و عصمت کمتر از امام حسین بود؟ نعوذ بالله. مگر امیرالمؤمنین کمتر از امام حسین بود؟ مگر امام باقر، امام صادق، کلهم نور واحدن؟ ولی در شرایطی امام حسین قرار گرفت که میگه در این شرایط باید زینبم اسیر بشه، در این شرایط باید اسکرم رو دستای من پرپر بزنه، در این شرایط باید بچه‌های خردسال منم زیر سم اسبان له بشن تا جامعه بیدار بشه، و من پیرو امام حسین در این شرایط هی پسنداز بانک همو بالا میبرم، هی حساب ارزیمو بالاتر میبرم، جوانای جامعه در اثر فقر نمیتونن ازدواج کنن، دچار مشکلات آلودگی میشن، در اثر کار نداشتن و بیکاری جوانا دارن دینشون و اعتقادشون و باورشون از دست میدن. جوان آمده آقا از وزارت ارشاد اومدن پیش من، یه جوونی، جوونا دور شما رو گرفتن، با جوونا در ارتباطی، چه کار بکنیم که جوونها رو تو مسیر بیاریم؟ شما طرحی داری به ما بدید. بعد یه فیلمی گذاشتن که من این فیلمو ببینم که مقدار احساساتی بشم. رفتن تو پارک دانشجوی ما در چهارراه ولیعصر خیابون انقلاب، با دانشجوها مصاحبه کردن، فیلم را وزارت ارشاد تهیه کرده، آورد، من با چشمم دیدم، جوون مشغول کتابه، جوون داره راه میره، جوون داره با یه دختر صحبت میکنه، جوون چه بد نشسته با جوون، میگه نظر شما راجع به دین چیه؟ 90% این جوونا گفتن دست از سرمون بردارید، دین نمیخوایم، دست از سرمون بردارید، دین نمیخواد. چرا؟ همین جوان روز عاشورا اشک میریزه، همین جوان وقتی میاد با ما خلوت میشینه میگه دلم به درد آمده از این که با امام حسین فاصله گرفتم، ولی فقر بیچارم کرده، فشار جنسی بیچارم کرده. حاج آقا از سفرهای مستحبیت بزن، بیا خونه ارزان قیمت برای جوانای این مملکت درست کن، آی پول داره این شرایط جامعه، بیا به داد جامعه شیعه و نیازمندان برس. امام حسین جان میده، امام حسین زینب رو به اسارت میفرسته برای این که شرایط شرایط آلودگیه. دشمنان ما هم همین الان شاید ببینم توی مجلس، یکی از دوستان خوب جوان ما از مکه اومد گفت رفتم توی پایگاه تبلیغات وهابیت مکه و مدینه، خودم رو به عنوان علاقمند تبلیغات وهابیت در ایران جا زدم، به زبان فارسی 7-8-10 نفر اومدن، آدرس پایگاه‌های تبلیغاتی و نشریاتشون رو در تک تک شهرهای ایران به من دادن، این شهر برو به فلانی مراجعه کن، اون شهر برو به فلانی مراجعه کن، در این خیابون به فلان کتاب فروشی مراجعه کن، مشکل مالی داشتی به فلانی ها مراجعه کن. دشمن برای اینکه مغز شیعه رو خالی کند به عناوین مختلف داره کار میکنه. امام حسین در اون شرایط واقع شد، گفت به جایی رسیدم جدم فرموده حسین جان ان الله شانگرا که قتیلا، حسین جان دیگه باید کشته بشی، دیگه نوبت به جایی رسید، دیگه مثلا من گیرم چاره ای ندارم، اینجوری میگم آقا یه پدری از دست بچه هاش، معلمی از دست شاگرداش به تنگ میاد، هرچی داد میزنه نمیشه، آقا میزه گوشا رو پر کردن، میزه ذهنا رو پر کردن، یه جوری دیگه آخری یه وقتی که اونقدر دلش درد میاد، میاد در حضور یه عده این گریوانش رو چاپا چاک میزنه، میگه وای دیگه میخوام یقم رو پاره کنم، دیگه به تنگ اومدم. امام حسین علیه السلام اینجوری اومده حنجرش را، سرش رو، بدنش رو، ابوالفضل علیه السلام دستاش رو، علی اصغر گلوش رو، علی اکبر همه بدنش رو، امام قاسم و یارانش، میخوان خودشون رو تیکه تیکه کنن تو تاریخ باقی بمونه. دین این نیستا، راه این نیستا، تکلیف یه چیز دیگه است. در چنین شرایط هدایت ببینید چقدر مشکل تر میشه.